зараз грає і не Beatles, і не Eagles, і не Rolling Stones. Що це таке? А це група «Красна плесень». Ми зустрілися з тобою біля бочки з квасом. Ти була у жовтому пальті. Я купив тебе 4 пірожочка з м'ясом. Ми з тобою сиділи у кіні. О, Дусю, оу, oh, є, yeah. Дусю, ти сиділа і жувала пирожочек з м'ясом, хавальні кошари в душей. Тікала і чавкала, запивая квасом, меж до ног гоняя грязних вшей. О, Дусю, Дусю, завтра в месте на комбайні будемо ми з тобою кататися. А потом пойдем в лисочек, будем там з тобою є-є-є. Дусю, є, Дусю. Только я одного Дусю щось небо не маю, ти зо мною спиш у сапогах. То лі от того, що сапоги приліплі к п'яткам, то лі ти у грязних у носках. О, Дусю, о, oh, є, yeah. Дусю, о, oh, є, yeah. Жиж, і що жиж, кушай.